أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا بقي ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجب، إلى آخره. جناب پیغمبر صلى الله عليه وسلم نصيحتlerinden birisi de gece namazlarına devamdır. Gece namazlarına devamda çok fayda vardır. Hem dualar isteyecek, müstecap olur. Hem de insanların gönülleri açılır. Feraset sahibi olurların. Onun için el mü'minü yenzur bin mürillah. Bu feraset de müminden ileri gelir. Bu feraset de gece namazlarına devam edenlerde çok olur. Binaenaleyh, hiç olmazsa bir koyun sağacak kadar bir zamanda olsa geceleri kalkın, gece yarısından sonra hiç olmazsa 2, 4, 6, 8 ne kadar kılabilirseniz bir namaz kılınız. Nafile bir namaz. Halbuki bizlerde boş da çok. Boşlarımızdan da kalkıp da böyle kadar bir namaz kılsak bu da eftal. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala gecenin yarısından sonra rahmetlerini açar. Kullarımdan yok mu dua edenler de ben onların duasına icabet edeyim der. Kulların duasına bakar yani. İntizarda Cenab-ı Hak kulların desinler, istesinler benden de istediklerini onlara vereyim. Ama bu gün olursa başka da gece yarısından sonra yapılırsa çok âlâ olur. Onun için gece ibadetlerine dikkat etmek lazım. Biz yatsı namazını kılıyoruz ama bu değil. Yatsı namazımızı kılmakla farz olan borcumuzu ödemiş oluyoruz. Bu borcun gayrı nafile bir namaz, fazladan bir namaz. Yine buyurur, yok mu benden mağfiret dileyen? Hepimizde çok günah var. Her anda günah işlemekten hali de olamıyoruz. Binaenaleyh istiğfar her zaman yaparız. Namazdan evvel yaparız, namazdan sonra yaparız, başka zamanlarda da yaparız ama gece yarısından sonra yapılan istiğfarların fadail ayrıdır. Onun için men zellezi yestağfirini feagfiru lehu. Onun günahlarını ben mağfiret edeyim buyurmuş. Kimdir o ki sıkıntıya düşmüştür? Zorluk içerisindedir. Derdi, belası, sıkıntısı vardır. Bunlardan dolayı ya Rab benim bu derdimi gider, bana sıhhat ver, afiyet ver, zaruretimi de gider, dünyalık da ver diye bir şeyler isterse Allah-u Teala onu da hazinelerinden, gayb hazinelerinden verir, merzuk eder. Bu hatta yenfediral fecru. Sabah namazının vaktine kadar, yani fecir doğuncaya kadar, sahur vakti bitinceye kadar bu böyle devam eder. Onun için uyanık olmak Müslümanlara gerektir ki bu vakitleri kaybetmesinler. Her sene, her gün, bu her gece böyledir. İza belegal abd erba'ine seneten. Bu yaşların da insanlar üzerinde çok değeri var. Mesela 15 yaşındaki bir delikanlı, 25 yaşındaki bir delikanlı, 35 yaşındaki bir delikanlı henüz şeysine mağluptur, nefsine mağluptur. Bu gençliğinin şeysi esareti altında ne yaptığını pek bilmez haldedir. Onun için peygamberleri hep peygamberlik 40 yaşından sonra gelmiştir. Bir İsa aleyhisselam müstesna. Dikler hep 40 yaşından sonra gelmiştir. Binaenaleyh izâ beligal abd erba'ine sene. 40 yaşına girdi miydi bir insan? Eminehullahu minel belaya esselam. Cünûn, cüzan bera. Şu dincin delilik dedikleri, cüzan dedikleri, baras dedikleri illetlerden salim olur 40 yaşına giren insan. Allah onlardan emin kılar. Eğer bu insan 50 yaşına kadar yaşarsa Allah-u Teala onun kıyamet günde hesabını hafif kılar. 40-60 yaşına vardığı vakitte Allah-u Teala ona tevbe nasip eder. Artık içinden gelir tevbe. Başkasının nasihat etmesine falan lüzum kalmaz. Hazreti Ömer bu daha evvel başlar ya. Hazreti Ömer'e de her gün bir nasihatçı gelirmiş. Hazreti Ömer'e her gün bir nasihatçı geliyor. Ona nasihat ediyor. Nefs. Hazreti Ömer'in nasihata ihtiyacı yok ama işte nefsin kabarmasın. Halife oldu. Reis cumhur oldu. Bundan dolayı geliyor. Buna nasihat ediyor. Bir gün saçında ağarma hasıl olmuş. Beyazlık gelmiş. O zaman gelince demiş ki sen gelme artık. Vaiz bana geldi. Saçım ağardı artık. Binaenaleyh sana ihtiyacım yok. Bu bana yetiyor artık. Binaenaleyh insanın saçı ağrımaya başladığı vakit de hala aklı başına gelmediyse bunun hali çok zordur. Binaenaleyh 60 yaşına geldiği vakit de ehbehu ehlü sema gökteki insan, gökteki mahluklar ki meleklerdir. Bunu severler artık. Yok 60'ta değil. 60'ta Allah-u Teala ona tövbe nasip ediyor. 70'tekini göktekiler seviyor melekleri. فَاِذَا بَلَغَ سَمَانِينَ سَنَا eğer 80 yaşını bulabildiyse اَسْبَتَ اللّٰهُ لُهُ حَسَنَاتِهِ وَمَحَا سَيِّعَاتِ onun hasenatını ifka eder. Siyyatlarını da siler. 80 senedir Allah'a secde ediyor. Namaz kılıyor, kulluk ediyor. Beşeriyet itibariyle çeşitli hataları vardır. İşte Cenab-ı Hak bunun 80 senelik ömründeki ibadetini dolayı siyyatını silveriyor, mahvediyor. Onun için çok yaşamaya dikkat etmeli. Allah'ın takdiri ama insan da istemeli çok yaşamasını. فَيْذَا بَلَيْهَةِ السِّيْنِ eğer 90'a erişebilirse غَفَرَ اللّٰهُ لِهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ bunun geçmişinde, gelecekte günahlarını mahvediyor. Hiç günahsız kalır yani. وَشَفَعَ فِي اَهْلِ بَيْتِهِ وَنَادَهُ münadin min es-semâi hâzâ esirullah. Ehl-i Beyt'inden de bir yerde gördüğüm yer 400 kişiye kadar. Burada yalnız şefaat eder diyor ama başka yerde de 400 kişiye kadar şefaat hakkı veriliyor bu 90'lık adama. Yani yaşımız 90'ı bulursa bu devlete de erişeceğiz. Dua edelim de birbirimize Allah hayırlı çok uzun ömürler versin cümlemize. Onun için bu hadis Ebu Yala'nın Katib'in Hazreti Enes'ten rivayetidir. Esirullah fil af. Artık bu yeryüzünde Allah'ın esiri olaraktan, günahlardan, azade olaraktan yaşıyor yani. İzâ belegal gulâm seb'a sinîn. Çocuk 7 yaşına eriştiği vakitte fe'mruhu bis-salâ. Ona namazla emrediniz. Memur değildir daha, farz değildir ona çocuğu ama bunu alıştırma bakımından, hadi bakayım oğlum, ya erkekse bunu elinden tutar camiye getirirsin, ya evde kılarken gel de sen de bakalım, beraber kılalım diye buna emredersin. Alışsın. فِيذَا بَلَغَ اَشْرًا 10 yaşına geldiği vakitte فَضْرِبُهُ عَلَيْهَا eğer kılmazsa onu teedib ediniz. Tabii burada kusurlarımızın hepimizde pek yok. Çocuklarımızı bu İslam terbiyesi üzerine yetiştirmekte hep gaflet içerisindeyiz. Allah cümlemizin muvini olsun. İzâ belegal mâhu kulleteyn. Su. İki kulle diyor ki 500 okka. Su dedikleri. Ağır çoklukta bir su. Pislik kabul etmez buyurulmuş. İmam Şafii bazı havuzlardan abdest alırlar, yıkanırlar, girerler, çıkarlar. Biz de deriz ki nasıl oluyor bunu yapıyorlar. Evet o su, bu havuzdaki su eğer o kadar bir şeyi hamilse bu pislik kabul etmez artık. Onu da abdest alır herkes. Etrafına yığılır insanlar, herkes abdest alır. Bizim mezhebimizde de bir havuz 10 metre, 10 arşın etrafında bir karış derinliğinde de suyu olursa etrafında insanlar havuzu kebir addederler. Havuzu kebir, o da pislik kabul eder. Herkes etrafından abdest alır. Mesela bizim Bursa kaplıcalarındaki havuzlar gibi mesela, bunun içerisinde akmasa bile bu sudan abdest alınır. Halbuki akardır. Daha güzel olur. اِذَا بَنَ الرَّجُلُ سَوْعَةَ اَوْ تِسْعَةَ اَزْرُعٍ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ تَذْهَبُ بِهِ يَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize merhameti çok. Bize merhameti çok olduğundan bizim dünyaya meyli muhabbetimizi istemiyor. Meyli muhabbetimizi istemediğinden dolayı bir insan tabii eve ihtiyaç da var. Ev bir ihtiyaçtır. Dünyadır. Ev ahirette iman derler ya. Bu ihtiyaçtır yani. Mutlaka Arabistan'da da olsa ihtiyaç. Burada da ihtiyaçtır. Bir adam başını sokacak. Yağmurdan, soğuktan kendini koruyacak. Bir binaya ihtiyacı var. Kalabalığına göre. Bazen kalabalık aile olur. Ona çok odalı. Daha geniş bir yer lazım. Bazısı daha az olur. Binaenaleyh yaptığı bir ev. Sev'ate ev'tis'ate. 7 veya 9 arşın bir şey üzerindeyse bu kadarına yani 7 veya 9 arşın üzerinde yapılmış bir şey varsa bir münadi nida eder ki ey fasıkların fasıkı. Nereye yükseliyorsun bu kadar? Bu kadar yükseğe çıkmakta ne mana var yani? 1-3 metre diyorlar. 2 kat olursa 6 metre olur mesela. Kâfi insana. 3 kat, 5 kat olursa ama herkesin bir katı olur başka. O bir kat bir kattır. Ama 5 katı olursa, 10 katı olursa bir adamın mesela buna efsekul fâsıkın. Ne yapıyorsun sen? Göklere kadar mı kalkacaksın? Bu kadar vardata da ihtiyacın yok. Çünkü bak ölüm arkamızda geziyor bizim. Binaenaleyh çok vardat gelecek. 5 kat evden, 10 kat evden, biner liradan olsun 10.000 lira aylık olacak bir insan. 10.000 lirayla müreffeh bir hayat sürer ama şeysi de oradadır yani. İstikbali o evlerindedir. Allah'a olan bağlılığı kesilmiş, malına bağlanmıştır gönlü. Binaenaleyh o malından geleceğinden ben rahat yaşarım. Allah vese de olur, vemese de olur. Allah diyor. Onun için böyle fazla binaya ehemmiyet vermemiştir sürekli. Lüzum da yoktur demiş. 1 kat kendine mahsus yeter, diğerini millet namına harca. Topla, birikin, fabrikalar kurun, işler yapın, başka şeyler yapın. Binalara harcamayın paralarını. İzâ tâbel abdü. Hepimiz hatalı insanlarız. Her günde hatalarımızdan kurtulmanın da imkanı yok. Biri biter, biri başlar. Bir insan tövbekar olduğu vakitte, tâbel abdü, tövbe ettik, tövbekar olduk. Ensellâhü hafazate zünûbû. Bizim günahlarımı yazan meleklerimiz var. Defterlerde var ellerinde. Cenab-ı Hak biz hakiki bir tövbe yapınca bizim bu günahlarımızı bu melekleri unuturur. Unuturur. Ve enzâ zâlke cevârihahû. Elleri de unuturur. Ayakları da unuturur. Mesela kötü bir yere gitmiş. Kötü bir iş yapmış. Bu eli de unuturur. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi dedi. Bu tövbesine karşı unuturur. Ve meâlimahû. İşte bir yerde yaptı onu. Bu yere de unuturur. Çünkü yaptığı yer de şehadet edecek. Yaptığı azalar da şehadet edecek. Bu şehadete meydan kalmamak için vaktiyle tövbe ederse Cenab-ı Hak bu yere de unutturuyor. Bu azaları da unutturuyor. Günahsız olarak da huzur Rabbül Aleyhine gidiyor inşallah. İzâ tebâyâtum bil'îneti. Bu memleketimizde eskiden beri süren bir adettir. Faizden korkar insanlar. Faiz yapmayayım, almayayım diyerekten. Malı var mesela. Bu malı satar ona. Karşısındaki adama. İstiyor ondan ödünç para istiyor. Ödünç parayı veremiyor. Faizli parayı veremiyor. Veremeyince bunu sana satar diyor. Kaç para satarsan? 1.000 lira. Alıyor adam bunu. Peki kabul ettim diyor. 1.000 lira alıyor. İğne diyerekten bunu diyorlar. Sonra benim diyor ben bunu ne yapayım? Bana lüzum yok bunun. Bana para lazım. Bunu ben sana satayım diyor. Sat. Kaça alırsın? 500 olur. Canım 1000'e sattın şimdi ya. 500'ü ben fazla da veremem diyor. 500'ü alıyor. 500 adam borçlu oluyor şimdi. Adam 500 lira borçlu oluyor. Ve bu 500 lirayı ödemek mecburiyetinde alıyor. Ortada bir para, alınan para yok yani. Bir alışverişli o kadar. He? Bu kötü bir adet. Ekseride faizden kurtuluyorum diyerekten böyle hilelere kaçmışlar. Bu hile caiz değil. Bir insan böyle bir hileye alıştı mıydı? 1. ve ehastum eznabel bakar. Bundan sonra hayvanın peşine düşüyor. Çiftçi yani. İşi çiftçilikle. Eznabel bakır. Kullandığın sıcak öpücü de yani işletecek. Ve radiyetun bizzere. Ekiyor. Ekmek, biçmek, ağaç, meyve, mahluk. Bu bana yeter diyor. Bir taraftan hile, bir taraftan da böyle ziraat ve ticaret bana yeter diyor. Ve terektümün cihad. Siz cihadı terk ettiğiniz vakitte, cihadı terk ediyorsunuz. Ziraatle ya ticaretle geçiminizi temin ediyorsunuz. Ha, bir de bu hileli alışveriş yapıyorsunuz. Hileli alışveriş yapıyorsunuz. Sallallahu aleyküm. O zaman Allah-u Teala size musallat kılar. Zille. Bir zillet, bir hakaret size musallat kılar. La yenzi'uhu hatta tercu'u ila dininize dönmedikçe bu zillet ve hakaretten kurtulamazsınız. Altınlar yığılsa memleketinize, yer gök altın kesilse sizin için bu zilletten kendinizi kurtarma imkan yoktur. Dininize dönmedikçe. Yani faizi bırakın, fiileyi bırakın, ziraat yap, ticaret de yap ama cihadı bırakma. Kazancını cihat yollarında harcamak için gayret göster. Kazancını cihat yollarında harcamak için. Dün bir mektup geldi bize. Pakistanlıların bir grupları var. Bu gruplarından yazmışlar ki cihat vardır. Bunu her müminin hiç olmazsa senede 40 gün ayrılaraktan veya daha fazla gün ayırarak kendine bu cihada iştirak etmeli. Evinden ayrılmalı, çoluğundan çocuğundan ayrılmalı, işinden gücünden ayrılmalı. Başka memleketlerdeki insanların halleriyle görmeli, bakmalı, bir şeyler anlamalı, öğrenmeli. Hiç olmazsa bu bizim hac mevsimindeki bu fazaildi kafidir. Hem hacca gidersin, hem o kadar insanlarla orada görüşür, konuşur, anlaşırsın, bir şeyler öğrenirsin. Bu memleketindeki huyları da bırakırsın, unutursun bir 40 gün içerisinde. Çok fevaidi vardır. Cihat şimdi her gün olmuyor. Şimdi hiçbirimizin cihat gördüğü yok. Ya vaktiyle olmuş gitmiş. Cihat içinde her gün hazırlanması lazım. İki cihat var. Birisi düşmanla cihat. Bu nadirattan olur. O umumidir. Kolaydır. Askeri alırlar. Binlerce asker. Yeri neyse onlarla beraber düğün bayram gibidir. Düğün bayram gibidir. Fakat nefsiyle uğraşmak, nefsiyle cihat en büyük bir cihattır. En zorunda odur. Çünkü tek başınasın. Tek başının nefsini ezmeye çalışacaksın. Nefsini adam etmeye çalışacaksın. Bunu haksızlıklardan, fenalıklardan, günahlardan sıyırmaya çalışacaksın. İyi bir insan olmaya çalışacaksın. Çünkü insanı cennete sokan iki şey var. Birisi takva, birisi ahlak hasene. Ahlak hasene insanlar da çarşıdan, pazardan alsak olacak ama alınmaz ki. Ne takva alınır ne de ahlak hasene alınır. Bu mücahedenin neticesinde. Kıbrıs'ı bize verirler miydi burada girip dövüşmeseydik? Burası bizim malımızdı ya, verin burasını bize desek. Kim dinler bizim sözümüzü? Ama silahların, cihadın karşısında alınmıyor. Oturduk oraya şimdi. İşte insanlarda da ahlak hasenelerin, takvaların usulü için bir cihat lazım. Açtıracaksın, çoluğunu çocuğunu bırakacaksın, memleket dışarılarına gideceksin, huyunu düzeltmeye çalışacaksın. Çünkü insanların iki şeyde insanı cehenneme sokuyor. Birisi ben, birisi perç. Gevezeliğe alışmış, kötü sözlere alışmış. Bunu kolaycılık bırakmak mümkün değildir ki. Onun için feteraktümül cihad, gerek düşmanlarla dövüşte, gerek kendi nefsini ıslahta bu cihadı terk edersen öyle bir zillet yakalar ki seni, bu zilletten kendini kurtaramazsın. Ta dine dönmedikçe. Dinin de sana emrediyor cihadı. Yani nefsinle mücadele edecek. Her müminin muvahhid. İşte Ramazan geliyor. Yemeden kesiliyoruz, içmeden kesiliyoruz ama cihadımız cihat değildir. Çünkü gece kalkıyoruz, mükemmel karnımızı doyuruyor. Sahurluk da hazır. Şey de hazır, iftarlık da hazır. Yememiz, içmemiz, yatmamız, kalkmamız yerinde. Hiçbir zarar gördüğümüz de yok. Uzun günlerde pek rast gelirse çalışan adamlar için biraz zor olur. Onun da kolayı var. Öğlene kadar çalışırsın, öğlenden sonra bırakırsın işini. Bu da kolaycılık olur. Ama nefislerle mücadele kolay bir şey değildir. Yalnız başına olunca da daha çok olur. Onun için cihadı terk etmeyeceksin. Ne olursa olsun. Yolu da öğren. Harp kolay oluyor mu? Harbin de birçok usulleri var. Bu usulleri bilemezsen harp yine harp olmaz. Dövüşürsün, ölürsün, gidersin gürültüye yaşayan. Bir şeyde bir fayda da olmaz. Ama usullerini bileceksin. Onun için nefis de mücahedenin de usulleri var. Bu usulleri riayet etmeden ben mücahedeyi nefis edeceğim, aç durayım derken deli olur çıkarsın seni ortadan. Allah kusurlarınızı affetsin de nefisi Allah yaratmış. Hepiniz biliyorsunuz. Nefsi Allah yaratmıştır. Bu bizimle beraber, bu bizim bineğimizdir yani. Bu bizim bineğimizdir. Onu çok aç bırakırsak üstüne bindiğimiz vakitte bizi taşımaz. Onu ne bizi taşıyamayacak hale getireceğiz ne de azıtacak bir halde bırakacağız. İkisi orada. Yani sözümüzü dinleyecek bir hale getirmek lazım nefisleri. Bunun için nefsi yarattığı vakitte Allah-u Teala sordu ona sen kim ben kim dedi de bu nefis hiçbir zaman sen Allah'sın ben bir kulun demedi. Bu benliğini iddia etti. Benliğini iddia etti. Sonra Allah-u Teala onu terbiye ederek sen Rabbimsin ben de mahlukunum dedi. Ama terbiyeden sonra dedi. Binaenaleyh biz de bu terbiyeyi görmedikçe nefsimiz böyle ayakta benlik davasındadır. Ben benim der başka şey tanımaz. Okumakla bilmem hakkından gelemezsin bu işin. Ancak bunun şeysi açlık ve sabırdır. Bu nefse emmare dedikleri nefis, bütün peygamberler bile onlardan Cenab-ı Hakk'a sığınır. İnnen nefse le emmâretun bissû. Her zaman kötülükle emreder. Namaz kılıyorsan bıraktırır, birazdan kılarsın der. Gece kılarsın der. Camiye gideceğine şimdi bak misafir geldi, işin de var, hadi evde kılıver der. Camiden alakor, cemaatten alakor, şuradan alakor, buradan alakor, senin her hayrına mani olmaz olur. Onun için en evvela ıslah edilecek şey nefis. Nefsin ilk mertebesine emmare mertebesi diyorlar ki tam gavurluk mertebesidir. Yola gelmez yani. Edepsiz bir. İslah olunca levvameliğe döner, bundan sonra mülhimeliğe döner, bundan sonra mutmainliğe döner ki işte o zaman insan olmak kabiliyetine haiz olur. Takva kendisine gelir, ahlakı da güzelleşir. Herkes de ondan istifade eder. Binaenaleyh, izettebe'tümül cenazete felâ teclisû hattâ tûdâ. Müslüm'ün de hadisinde. Cenazelere gidiyoruz. Cenazelere götürdüğümüz vakit, şimdi cenazeler pek kolay. Arabaya biniyoruz, gelin götürür gibi cenaze götürüyoruz. Şimdi omzunda cenaze taşımak var artık. Halbuki her adımına bir günah, kebire affoluyor. Götürdüğümüz vakitte mezarlığa koyunca hemen oturmamalıdır. Hemen oturmamalıdır. Hatta tuğda'a, o yerine konuncaya kadar ayakta bitirir. Yerine konar, üstü örtülür, ondan sonra herkes oturur, okunan Kur'an'ları dinler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in edeplerinden bize bir edep veriyor ki اِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَدَعْ يَدَهُ عَلَى فِي Esnemeler geliyor tabii insana zaman zaman. Böyle bir esneme geldiği vakitte elinizi ağzınızı tutun da diye kendinizi aleme maskara yapmayınız buyurmuş. Çünkü bu ağzınızı açıp esnediğiniz vakitte bize tavsiye şeytan oradan giriverir ağzınıza. Bir edep terbiyesi. Buhari'nin de, Müslim'in de, diğer tabirinde rivayetiyle. Yine buna göre, ya tecessâ ehadüküm ev atasa. Gerek ansırmak, gerek de öyle şöyle bir yenirmek geldiği vakitte sesinizi çıkartmamaya çalışın. Eks diye bazı çok kuvvetli ansıranlar olur ki yanındaki insanı veya ürkütür yani. Bunlar iyi şeyler değildir. Çünkü bunlardan da Cenab-ı Peygamber bizi şey yapmış. Men ediyor ki edebe riayetle şey yapınız. Tabi insanın elinden de gelmez. Bazen böyle yendirmesi lazım gelir. Ya hep şu demesi lazım gelir. Ama edebe riayet ne yaparsanız zor olmaz. İzâ tekavvefe ahadekümüs sultan. Biriniz sizi korkutuyor. İdarecilerden birisi. O zaman sen de ki Allahümme Rabbe semavati sebi Rabbel arşil azim külli caran min şerri filanın filan. Ya Rab beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duayı okursun. Şeytandan ve insan. Ve onları tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Ala seni onların şerrinden muhafaza eder buyur. Allah'a Celle'sine böyle el alamış. Mühim şeylerden birisi şimdi Adab-ı İslamiye'den. İzâ terekel abdü duâe lil vâdîn yenkadû anhü rızk. Analarımız, babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza, babalarımıza vazifelerimizin başında gelen şeyin birisi, beş vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler, ya Rabbi onların ömürlerini uzun et, vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken, bunu yapmadığımız takdirde, yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde yenkatır anhu rızk, ondan rızık kat olur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye mani olurlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince çarp nasıl dönmez, buğdalar erimez, un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz artık. Suyu gelmeyen değirmen niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner mesela. Bunun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır dualar et. Sağlarsa işte sıhhatlerine, afiyetlerine, ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan beş vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'ten. İzâ tezevvece ahadüküm. Cenab-ı Hak bizi yaratırken çift yaratmış. Erkekli kadınla. Binaenaleyh. Kadın erkeğe, erkekli kadına muhtaçtır. Binaenaleyh. Vakti olur. Takatı olur. Da evlenmezse. Ona salihlik adını vermek caiz değil. Salih bir insan olamaz. Salih bir insan olamaz. Evlenmeyen insanla salih bir insan olamaz. Ne kadar sofu meşrep olursa olsun. Niçin? Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği bir şehvet vardı ki doğar doğmaz anasının memesini arar. Bu şehveti veren Allah'tır. O Celle Vala. Bu şehvetle memeyi aradığı gibi yetiştiği kemale geldiği vakitte de erkek kısmı kadınını arayacaktır. Memeyi aradığı gibi. Evlendiği takdirde çeşitli günahlara gelir. Büyüklü küçüklü çeşitli günahlara gelir ve bu günahlardan kendisini kurtarması da imkan olmaz. Binaenaleyh evlendiği vakitte acce şeytanı, şeytan gıyar kıvır. Eyvah yandım. Neden? Bu benden kurtardı yakasını. Bu benden yakasını kurtardı derdim. Feryadı figan eder. Asumme İbni Adem'e minni sülüsü dini. Bak üçten ikisini kurtardı benim elimden diyor şeytan. Yine böyle iki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki Barakallahu leke ve barak aleyk. Hanımın sana mübarek olsun. Bu sana da mübarek olsun, sen de mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınız. Yani izâ tezevvece ahadüküm. Sizden biriniz evlendiği vakitte. Evişterâ cariyeten evfarasan. Ya bir hizmetçiyen aldı cariye yahut bir hayvan aldı. Ev kadimen yahut bir hizmetkar aldı. Felyeda yedehu alâ nâsiyetiha. Hemen alıp da evine götürme. Götürsen de onun alnına elini koy. Felyeda yedehu alâ nâsiyetiha. Elini alnına koy. Da vel yed'u bil bereke. Gerek hanımına karşı, gerek aldığın böyle hizmetkarlara karşı. Hayvan da dahi olsa, ya Rabbi ben bundan, bunun bana hayrını isterim. Bana şerre dokanmasın, bu insanın, bu hayvanın bana şerre dokanmasın, hayırlarını isterim ya Rabbi. Diyerekten bir dua edeceksin. Buna benzer. İzâ tezevvece racülül merah. Bir adam yine evleniyor. Evlenirken iki sıfat var. Bu sıfatlardan birisi lidîniha. Bu dindar bir hanımdır. Dindar bir hanımdır. Namazını kılar, mestur edir. layık. Bir de ve cemaliha, güzelliği de var. Çünkü güzellik de bir nimettir. Güzel olmazsa çirkin bir, çirkin demeyelim de yani nefse uygun olmayan bir şey olursa insanın gözü yine dışarıya kaçar. Gözünün dışarıya kaçmaması için bu sefer güzelliği de var. Güzelliği de var, dini de varsa bununla evlendiğin takdirde sen yakını kurtarmış olursun. Hak edersin. Dünyada da az. İzâ tezevvece, izâ teşehede ahadüküm. Namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra ettehiyyâtü lillâhi ve salavatüyü de okuduk. Okuduktan sonra hel yeteavvez min erbe'in. Dört şeyden Allah'a sığın diyor. Cenab-ı Peygamber ettehiyyâtü okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sığınacak. Neden? Evvela min azâbi cehennem. Cehennemin azabından Allah'a sığın. İki, ve azabil kabri, kabrin azabından da Allah'a sığın. İki, ve fitnetil mahya vel memat, dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'a sığın. Üç, ve min şerril mesihil deccal, ve min fitneti şerril mesihil deccal, burada fitne yoksa da bazı hadislerde o da mevcut. Ve min şerril mesihil deccal, bundan sonra şu deccal, mesihil deccal olan deccalın şerrinden de ya Rabbi sana sığınırım. Sümme yed'u li nefsihi bima bedale. Ondan sonra nefsin için neler diyeceksen, neler isteyeceksen iste. Ama evvela bunu. Dört şeyi söyle. Birisi cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyurur. Cehennem denince Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nar diyerek. Cehennem adıyla da var. Ateş. Bunun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyurdu. Bunun için beş vakit namazın içerisinde ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle, emin eyle. Ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasının bana nasip ettir. Ve azabil kabri, ikincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk beş tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğiniz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur, nasıl olacağını bilmem. Yalnız bir tanesini size söyleyeyim. Bir zat ölmüş. Melekler gelmişler. Dövüyorlar. Demiş ki beni neden dövüyorsunuz? Ben namazımı kılardım. Orucumu tutardım. Elimden geldiği kadar fakir fukaraya yardım ederdim. Neden dövüyorsunuz? Hakkınız ne? Ha, demişler ki bakın çok incedir mesele. Bir zalim bir mazlumu dövüyor. Zalim, mazlumun birisini dövüyor. O da oradan geçiyor. O zalime demiyor ki neden dövüyorsun bu adamı diye yardımcı olmuyor zalime. Mazluma yardımcı olmuyor. Zalimin elinden kurtarmıyor. Bana ne diyor deyip geçiyor. İşte onun için dövüyoruz demişler. Birisi de sidiğine dikkat etmiyormuş. Üstü başı sidikleniyor. Dikkat etmiyor. Onunla namazını da kılıyor. Bir şeyler de yapıyor ama buna dikkat etmediğinden dolayı bir de size öyle soruyormuş. Bu azabı kabir muhakkak olacak. Ama dünyadaki azaba benzemez. Burada yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var? Döven mi vardı seni? Sopalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan. Ay ay ay diyerekten. Bazı çıldanlar da olur Allah'a zirge. Neden korktun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhu bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uyku da ölümün bir eşidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi o tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazen de sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Onun için Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin de ahiret o. Çünkü İslam gaybları iman ile İslam olur. Gaybe inanmadıkça İslam olamaz. Halbuki Allah'a imanda gayb dediğimiz, adı gayiptir ama, gayip demek de biraz müşkül bir şey oluyor. Çünkü Allah-u Teala bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasa, senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan, hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla. Düşünür insan, düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Başka kitap okumaya, vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye lüzum da yoktur yani. Mütefekkir bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca Allah, la ilahe illallah demek mecburiyetine kalır Muhammed. Bunun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. Binaenaleyh bir de Deccal denilen bir Mesih var. Bu da ayrı bir fitnedir. Bu da Deccal diyerekten tabirinde bizim hani kalp paralarımız vardır ya, kalp para. Altın diye, altın suyuna bular onu. Tanımayan, bilmeyen zavallılara beşi birlik, altın beşi birlik sıkıldım, mıkıldım, işte bunu ucuz vereceğim diyerekten satar. Ama kalp paradır, bakırdır yani. Bakırın üzerine altını, altın suyunu koymuş, satar. Deccal odur ki kendisini Müslüman gösterir, insan gösterir, hayırlı bir adam gösterir. Halbuki kurdun kurdu, şeytanın şeytanıdır. İçi başka, geçenki derste geçti ya, içi başka, dişi başkadır. Buna Deccal derlerse. Bu Deccal, lan Deccal'ın şerrinden de sanasın. Çok kimse vardır ki kuyumcu bilir altının altın olmadığını. Kuyumcu bilir. Kuyumcu olmadıkça sen de aldanırsın, ben de aldanırım. İnsanı tanımak da kolay bir şey değil. Altını tanıyamazsan insana nasıl tanıyacaksın? İnsanı tanımak için insanda ferasetin olması, idrakin olması lazım ki ya bu yol iyi yol değil. Bu kötü, bu adam iyi adam değil. Diyebilsin, anlayabilsin onu. Anlayamayınca bu Deccal'ın arkasından gider. Bunun için bak yine ne güzel söylemiş Efendimiz Aleyhisselam. İzâ teallemte bâben minelim. Çünkü idrakler, idrakların gelişmenin, şimdi biz kainata baktık da Allah'ı anladık ama kafi değil kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Ya baktık, bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit dört duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerekler, hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz. Deli bile inanmaz. Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de şu koca kainatın sahipsiz olduğuna kim hüküm verebilir? Koskoca kainat. Sen yani bir eve, hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler ufacık bir şey işte. İnanır mısın? Buna inanmayan insan, bu varlık tabiatın eseridir dediği vakitte deliden daha bir delidir o. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Bakıyoruz bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı izâ teallemte bâben minelim. İlimden bir ilim öğreniyorsun. İlimden bir ilim öğrenmek kâne hayran leke min en tusalli elfe rak'atin tatavvan. Nafile olarak bin rik'at namaz kılmaktansa, bir mesele-i dini öğrenmek daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Bir mesele-i dini öğrenmek, bin rik'at namaz kılmaktan, tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Bunun için ilme ne kadar büyük payeler verilmiş. İlme ne kadar büyük. Bu, وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ bunu öğrendin kendin. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ bir de öğretiyorsun arkadaşlardan. Kardeşlerimize öğretiyoruz. Öğrettiği vakitte اُمِّلَ بِهِ اَوْلَمْ يُعْمَلْ İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. فَاِذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَلْفَ رَكَتٍ tusalliha tasavva mütekabbelete. Kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş 1000 rekat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. İşte Pakistanlıların da bu yaptıkları iş bir taraftan öğreniyorlar, diğer taraftan bilmeyenlere öğretmeye çalışmak. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. Halbuki bizim komşularımızdan da haberimiz yok. Evimizin yanındaki komşudan haberimiz yok. Bu komşuya gidiyoruz da, gidip de ne yapıyorsun komşu, hatırı nasıldır, iyi misin, kötü müsün demeye tenezzül de etmiyoruz. Ne o bize gelir ne biz de ona gideriz. Senelerce otururuz evimizde, komşumuzdan haberimiz yok. Böyle Müslümanlık mı olur dedin. Allah cümlemizi affetsin. Ebu Zer Hazretleri'nin rivayeti. İzâ tekârebez zaman. Kıyamet alameti. Zamanlar yaklaştığı vakit. İntekal mevz kıyâre ümmeti. Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçer. Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçer. Kemâ yentekî ehadüküm kıyâre rutabe minet tabak. Sizin önünüze konulan bir hurma tabağının içerisinde iyilerini nasıl seçip alıyorsanız Ezrail de insanların iyisini seçer alır. Ahir zaman. Allah cümlemize hayırlı ömürler versin. Bir de şu abdestimizin fadaili var. Bunu okuyayım. Abdest alıyoruz. Tabii ellerimizi yıkıyoruz. Ağzımızda buradan başlamış. Ağzımızı su veriyoruz evvela ya. İzâ temadmada ehadüküm huttama esâve bihi. Gerek ağzından gerek burundan ne gibi bir hatalar yaptıysa onlar abdest alırken onlar hepsi silinir gider. Ve izâ gasele veçhehu yüzünü yıkamaya başladı. İşte yüzünü yıkarken huttama esâve bi veçhihi yüzüyle yapılmış ne gibi bir hataları, kusurları varsa onlar da silinir. Ve izâ gasele yedeyi elleri zikretti. Eller dirseklerle beraber yıkandığı için onun ikincisi var. Bunu kollarını yıkadığı vakitte hattama asabe bi yedihi bu elleriyle yapmış olduğu hatalar onlar da silinir. Ve izâ meseha bi ra'sihi başına mes verdiği vakitte tenâsez hataya min usûl-i şa'f bu saçların içerisinden hataları dökülür gider. Ve izâ gasele gademey ayaklarını yıkadığı vakitte hatta mâ esâbe bir işte. Bu hadisler uzun olaraktan gidiyor da şimdi bir insan abdest oldu mu, abdest aldı mı hiçbir günaha kalmaz. Tertemiz olur. Yalnız bir şartla. Abdest alırken neye niyet ettim? Senin rızan için abdest almaya ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest alırsa, okuyarak alırsa hiçbir günaha kalmaz abdest aldı. Günah sagair dedikleri ufak günahlar. Ufak günahların hepsi dökülür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günahsız olarak gidecek. Fakat bismillahsız hemen abdest alıverdiyse yıkandıysa böyle abdest abdesttir ama yalnız abdest ağzaları temiz olur. Diğer vücut temiz olmaz. Diğer vücudun da her tarafı temiz olması için abdest alırken niyetle beraber Bismillahirrahmanirrahim diye dualarıyla başlamak. Ki kemâtihat ve rekûhâzî şeder. Ağacın yaprakları kuruduğu vakitte nasıl dökülüyorsa bu adamın üstünde günahlar böyle dökülür. Binaenaleyh izâ tevaddâl abdü. Abdestimizi güzel aldık. Fe'ahsenel vudu. Yerinde güzel oldu abdestimiz. Güzel oldu. Sümme kâme ile salah. Geldik namaza. Fe'etemme rükû'ehâ ve sücûdehâ. Ayakta duruşu, kıraati, rükû'u, sücudu, kıraati yerinde. Güzel güzel. Kâlet hal diliyle. Namaz diyor ki hafizakallah kemâ hafızteni. Sen beni benim hakkıma riayet ederken ne güzel namaz kıldıysan Allah da seni böylece muhafız etsin. Her türlü afatlardan, belalardan. Sümme us'ide biha ile semâh. Sonra bu melek bu namazı alır semaya çıkar. Ve leha dov'un ve nurun. Bu namazda bir nur, bir ziya vardır. Ve fütihet leha ebvâbü sema. Gök kapıları açılır. kulun namazı geliyor diyerekten istikbal ederler. Bu güzel yaptığı vakitte. وَاِذَا لَمْ تُحْسِنِ الْعَبْدُ الْوُضُوَى abdestini alırken konuşa hem konuşuyor hem abdest alıyor. Aklı fikri başka yerlerde. Böyle bir abdest aldı. وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُعَ وَسُجُودُ rükû ve sücude de dikkat etmedi. Allah'a ekber diyor. Hemen Allah'a ekber diyor. Kalkıyor. Olmaz. Geçen derste de okudumuştum ya. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûda okuduklarını, rükûdan sonra okuduklarını, secdede okuduklarını, secdeden sonra oturdukları arada bir celse diyoruz ona. Bu aradaki duaları çok kıymetli dualardır. Celsedeki dua. Allahümme fülli. Ne güzel. Verhamni. Vecmürni. Verzukni. Vaafini. Vehdini. Vafuanni. Bunlar Türkçeli. Türkçeleşmiş kelimelerdir yani. Bunlar hepimizce malumdur. Bunu diyor da ondan sonra ikinci secdeye gidiyor. Secde duası da uzunca. Bunlara dikkat etmedi. Rükû secdesi öyle gelişi güzel kıldı. Kıraatine de dikkat etmedi. Kâlet. Namaz. Lisan-ı hal ile diyor ki Dayyâkellâh. Allah seni zayi et. Nasıl namaz kıldın böyle? Halik'in huzurunda böyle namaz mı kılınır? Ne yaptın sen? Kemâ dayyâteni. Beni zayi ettin gibi Allah da seni zayi etti de namaz lisan-ı hal ile onun aleyhine konuşur. Sümme usrıde biha ile sema. Melekler bunu da çıkarırlar semaya. Çıkarlar ama ve aleyh zulme simsiyah. Öteki parıl parlatıyor. Bu simsiyah. Zulmet içerisinde. Ama bununla beraber ve vullikat ebbuab-ı sema. Sema kapıları da kapandı. Nereye geliyor? Sen layık değilsin yukarı çıkan. Dur bakalım. Semayı da çıkarmaz yukarıya da çıkarmaz. Sümme tülef. Bundan sonra o tabir. Lef dürülür. Kemâ yülef sevbül halik. Eski esbaplar nasıl dürülüyor, borçlanıyor bir karar vermek için. Bunun gibi dürülür. Sümme yudrabu biha ve şu sahibaha. Bundan sonra kıyamet günde senin kıldıkların bunlar mıydı? Al diyelikten yüzüne çarparlar. Allah muhafaza. Ukeyli'nin tabalarının Hazreti Ubadi'den rivayetidir. Bu kadar yetsin inşallah bugün. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı Samudaniyesine vasfetsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Beraber bir istiğfar edelim. Allahümme enne rabbi la ilahe illa ente halaktin ve ene abdi ve ene ala ahdike ve valike estefatu ve uzvike min şerri ma sanatu ebu'u leke bin ni'metike aleyye ve ebu'u zembi fagfirli ve innehu la yagfiru zünube illen. Ya Rabbi, eğer benim dilimden, gözümden, kulağımdan vesair azay cevarihimden her ne gibi şirk, ısyan, kusuru kabahat sadır olduysa ben anların cümlesine nadim oldum, pişman oldum, bir dahi işlememeye azmi cezmeledim. Âmentü billâh ve bimâ câe min indillâh. Âmentü bi rasûlillâh ve bimâ câe min indi rasûlillâh. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Allahümme inni yüceddidü imana tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Beraber bir elham okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. İhdine sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Bir de salavat-ı şerife okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأ ألم نشرح لك ركض. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ondan da ihlas okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatiha'yı daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بصلوات الشريفة داخل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mevlid her zaman dinliyoruz değil mi? Mevlid'in başında ne diyor? Allah adını zikredelim evvela. Her işin başında Allah'ın adını al. Bismillah de. Her işin başında. Evine girerken, çıkarken, dükkanını açarken, kaparken, yemeğini yerken, hatta her lokmasında biz Bismillah dersen daha afdal olur. Altı ne diyor? Her nefeste Allah adın deyimde. Her nefeste. Yani hiçbir nefesin Allah'ın zikrinden hali olarak çıkmasın ağzından. İki tane nimet var. Bir girmek, bir de çıkmak. Giden çıkmazsa patlarız. Girmezse yine patlarız. Nefesi hem alacağız hem vereceğiz. İki nimet. İki niyeti beceremediğimiz takdirde, yani girmiyorsa veya çıkaramıyorsak ölürüz. Binaenaleyh şükrü lazım. Onun için her nefeste Allah adın değil müdem, Allah adıyla olur her iş tamam. Binaenaleyh Allah'ın adını unutmamak için şimdi 10 defa da La ilahe illallah diyeyim. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا La ilahe illallah ne kadar dese desin. Muhammedur Resulullah demedik ki insan Müslüman olmaz. Yere baktı, göğe baktı, bunun sahibi Allah dedi. Müslüman olur mu? Olmaz. Şimdi öteki gemurlar da diyorlar ya, biz de ehli tevhidiz diyorlar, masal. ehli tevhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da tamam olur. Muhammedur Resulullah demeyenler ehli tevhidden sayılmaz. Onun için Allah cümlemizi affetsin. Önümüzdeki hafta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Peygamberimizin doğum gecesi. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kulunun sevmesi bir şeye bağlı. Kulunun kendisini çok zikretmeye bağlı. Kul Halik'ini ne kadar çok zikrederse Halik de kulunu o kadar çok sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çok salat selam getirirsek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti de içimizde o kadar çok olur. Bu da bizi dualardır. Peygamberimizin duasına masariyet ne büyük devlettir. Onun hayatındayken onun duasını alanlar neyse bugün de yine hayatıdır. O hayatında manevi bir hayatı var. O hayatında da yine bizim salat selamlarımıza dualar ederler bize. Bizim iyiliğimiz, kemalimiz için iyilikler isterler Cenab-ı Hak'tan ki müstecaptır dualarda. Biz de iyilerden oluruz. Ona salat selamı çok ettiğimiz takdirde. Onun için elinden gelirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çok salat. Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberine demiş ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Ama demiş canım canından fazla da değil yani. Çok seviyorum ama canım olmadı ya Ömer demiş. İmanın iman değil. Ne zaman canından daha çok seversen o zaman imanın iman olur. O zaman demiş ki ya Resulallah canından da çok sen mi iman et demiş. İmanın şimdi tamam oldu. Ne? Çünkü bu olmasaydı biz Müslüman olmazdık ya. Biz de bu gavurların bir eşi olurduk işte. Ateşe mi tapacaktık, kusa mı tapacaktık, kim bilir neye tapacaktık. Bizi o dalalet yollarından kurtaran Cenab-ı Peygamber'dir. Bunun için Cenab-ı Peygamber'e çok saygı göstereceğiz, hürmet göstereceğiz. Saygının hürmetin neticesi de ona yapacağımız salat selamlar ve onun için yapacağımız hayırlardır. Şimdi mevlid, mutlaka mevlid günü olmaz. Bu ay mevlid ayıdır. Bu ayın bitincinden sonuna kadar herkes elinden geldiği kadar Cenab-ı Peygamber'in şeysi için, şerefi için bir hayırlar yapar. Yemekler yedirir, evine davetler yapar, mevlidler okutur, hatimler okutur, efendim salat salatlar okur. Hiçbir şey bilmezse kendisi de Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed demesini bilmez mi ya? İşte bu da kafidir. Çok şey yap. Geceleri radyoların başında, televizyonların başında saatlere kadar bu aziz ömrünü ifna edeceğine yarım saatte otur da Allah de, yarım saatte peygambere salat selam getir. Büyük bir nimettir. Fakat bu televizyonun başından kalkmamıza imkan yok. Hatta şunu da seyredelim, bunu seyredelim derken saatler geçiyor da onu acımıyoruz da Resulullah'a salat getireceğiz. Uuu diyoruz. Dün bir efendi geldi. Dedi Allah yolunda başımı kurban ederim dedi. Buradan biraz ders verseniz hoca efendi buna. Ders verseniz deyince titreme başladı. Dedim sen şimdi canını vereceğinden bahsediyorsun. Yarım saat bir köşede Allah demekten titremeye başladın. Nasıl şey bu? Dün hani bir misafirimiz vardı sabahleyin diye namaz kıldırdı bize. Kıbrıslı. O İngilizce dilini de güzel biliyor. Çünkü Kıbrıs'ta onlar ondan öğrenmiş. Sonra burada da İngilizce mektebinde okumuş. Çok gidiyor şeye Londra'ya. Çok Müslüman edinmiş orada. Yavruluktan dönmemiş Müslümanlar. Onlar diyor İslam olduktan sonra besmelesiz ayaklarını adı atmazlar dışarıya. Besmelesiz bir işte yapmazlar diyor. Ama biz mirasçıyız. Dededen babadan elhamdülillah hazır bulduk birini. Allah çok şükür elhamdülillah. Bir Müslüman memleketinde cemaatimizle yaşıyoruz. Büyük bir nimettir. Allah hepimizi affetsin. Peygamberimizin mevlid gecesi için hazırlanalım. Bu hazırlık her gece hiç olmazsa 100. Bu dedi ki 1000 dedi. Hiç olmazsa her akşam bizden 1000 tane salat okumalı. Çok gelmez. Yarım saatte okuruz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ama saygıyla, hürmet ile. Dün Amerika'dan bir mektup geldi. Mektupta Gümüşhane Ahmet Ziyaettin Hazretleri'nin resmi de geldi. Amerika'da kimin eline geçmiş? Kim bilir de oradan bize mektupla yollamışlar resmi. Fatih Camisi'nde iki düz üzerine oturmuş. Bembeyaz sakalıyla Kur'an okuyor. Kur'an okunurken öyle apışıp da Kur'an okumak, salat-ı selam getirirken apışıp da salat-ı selam getirmek, Allah derken öyle bacaklarını uzatıyorsun. Özür olur başka da. Öyle yani terbiyenin dışında yapılan şeyler makbul değildir. Edebe ve terbiye uygun olaraktan Allah'ın zikri, peygambere salat-ı selamlar makbul olur. İnşallah şefaatine de nail olur.

ve devamel afiye ve husnel hatime bi hurmetil Fatiha.